Čaka moja tako, podlepite stari. Tam me čakat mojite drugari. V dušata mi otekva pesena gadulka. Ošte pomnja majčinata ljuka. V dušata mi otekva песена гадулка, още помня майчината люлка. Ей, години пусти опустели, най-прекрасно от мен сте взели. Много злато и пари доста ми няма да се върне. Ей, години пусти опустели, най-прекрасно от мен се взели. Много злато и пари в този свят да имам, младостта ми баштиния, дом и родна стряка. Ей, години пусти опустели, най-прекрасно от мен стряка. младостта ми няма да се върне. Много за